პირველ ოქტომბერს სპორტის სასახლეში ჩატარდა ქართველი მომღერლების კონცერტი. მართალია სპორტის სასახლე გაივსო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ კონცერტზე გამომცვლელების რიცხვი უფრო მეტი იყო, ვიდრე დამსწრეების რიცხვი. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდან მინდა შევეხო ამ ლუდის დღესასწაულის თემას. ჩატარდა ლუდის დღესასწაული, სადაც გამარჯვებულს გადაეცა ავტომანქანა Hyundai. ისე რა უცნაურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ კაცმა 4 ლიტრი ლუდი დალია და Hyundai აჩუქეს და ჩემმა ამ კაც 4 ლიტრი ლუდის დალევისათვის Hyundai აჩუქეს და ჩემ მეგობარს კიდე ერთი კაცხა ლუდის დალევისათვის Mercedes-ი ჩამოართვეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა. მინდა გაუწყოთ, რომ პარლამენტარების კვალდაკვალ ჟურნალისტებმაც გაიარეს სამხედრო წრფნები. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ყველა საქართველოს თითქმის ყველა გაზეთის, რადიოსადგურის, ტელევიზიის ჟურნალისტები, გარდა ტელეკომპანია კავკასიისა. რადგან ამ დროს ბატონ დათო აკუბარდიას პირდაპირი ეთერი ჰქონდა და იგი ვერ გააღმერთეს. ამ ერთკვირიანი ესეთი აქტიური მომზადების შემდეგ დაისახა სტრატეგია, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ საბრძოლო მოქმედებების დროს. ესე იგი, რა ხდება? თავდაპირველად ტელეგადაცემა სალონის წამყვანი უნდა შეიპაროს მტრის ბანაკში, მას რა თქმა უნდა ვერავინ დაინახავს და იგი აღმოჩნდება მტრის ზურგში. შემდეგ აქედან შეტევაზე გადავა ინგა გრიგოლია, რომელიც ყიჟინას დასცემს და რა თქმა უნდა მტრის ბანაკში დიდი არეულობა შეიქმნება. ამ არეულობით ისარგებლებენ დანარჩენი ჟურნალისტები, ისინი მიცვლდებიან წელს და დაუსვამენ შეკითხვას, გაიხსენეთ რამე კურიოზი თქვენი ცხოვრებით. წინა შაბათს გადავწყვიტე, რომ ესე იგი ქალაქ გარეთ გავსულიყავი მეგობრებთან ერთად, გავიღვიძე, ავდექი, ცოტა წავივარჯიშე ფიტნეს ფამფის დახმარებით. და შემდეგ მეგობრებმა გამომიარეს და წავედით ქალაქ გარეთ. თან რა თქმა უნდა წავიღეთ ეს პიკნიკის გასაშლელი მაგიდაც. Ну, როცა დავიწყეთ ამ მაგიდის გაშლა, ეთქობა კარგად არ ვიცოდით როგორ უნდა გაგვეშალა და ეს პიკნიკის გასაშლელი მაგიდა კვერცხის საფცხნელ აპარატად გადაიქცა. უცებ, მაგრამ კარგი ის იყო, რომ ესე იგი ჩემ ერთ-ერთ მეგობარს შემთხვევით წამოუღია ეს სუპერკანჩი. ამ სუპერკანჩის მეშვეობით რაღაც რამდენიმე წუთში ეს კვერცხის სამწნელი აპარატი ექსტრაქტორ 70, რომელიც არაჩვეულებრივია სხვათა შორის, გადავაქციეთ პიკნიკის გასაშლელ მაგიდად. შემდეგ ესე იგი პასტა იტალიანოს ქვაბში საჭმელი მოხარშეთ, ვისადილეთ, ესე იგი თითქმის ყველაფერი შევჭამეთ, უბრალოდ დაგვჭა იქ რაღაც ყველის ნამცეცები, რომელიც შემდეგ განვათავსეთ გახეხილი ყველის შესანახ სპეციალურ კონტეინერში. შემდეგ ცოტა ხანი გასაბერლი იძდეთ ამობწექით და ბოლოს აი რითი გავერთოთ და აღმოჩნდა, რომ ჩემს მეგობრებს თმა აქვს გადახოტრილი და მეც ახლა დიდი თმა არ ამაქვს და ამ როტოპროსტაილერით რა უნდა გვექნა და ფეხბურთი ვითამაშეთ. მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო ამ მინი დიჯიტალ კამერასაც. Ну, ამ რეკლამებს რო უყურებდი ხოლმე, იქიდან მეუბნებოდნენ, რომ შეიძინეთ ეს მინი დიჯიტალ კამერა სულ რაღაც 129 ლარად და თქვენ საშუალება მოგეცემათ, რომ თქვენი ცხოვრების ბედნიერი წუთები გადაიღოთო. Ну, კი ბატონო, ესეა, ვიყიდე ეს მინი დიჯიტალ კამერა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მას შემდეგ, რაც ამ კამერაში 129 ლარი გადავიხადე, ჩემ ცხოვრებაში იმის მერე ბედნიერი წუთები აღარ ყოფილა. და კიდევ ერთი ტექნოლოგიური მიღწევის შესახებაც მინდა მოგახსენოთ. ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს სუპერჭანჭიკი. ამ სუპერჭანჭიკის უნიკალური ღირსება ის გახლავთ, რომ მისი მოშვება სუპერჭანჭითაც კი არ არის შესაძლებელი. ესეთი სუპერჭანჭიკი გამოიგონეს. პოლიტიკურ თემებს რაც შეეხება, ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს ლაპარაკი ზურაბ ჯვანიასა და ედუარდ კოკოიცის შეხვედრის შესახებ. ანუ ძალიან დიდი ხანი უკვე ლაპარაკობენ, თუ სად და როდის უნდა შეხვდნენ ჯვანია და კოკოიცი ერთმანეთს. ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური თბილისის პოზიცია, რომ ჯვანია და კოკოიცი ერთმანეთს უნდა შეხვდნენ ოქტომბრის ბოლოს თბილისში, ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების პოზიცია, რომ ჟვანია და კოკოიტი ერთმანეთს უნდა შეხვდნენ ოქტომბრის ბოლოს ცხინვალში, ხოლო მიხეილ საგარელის პოზიცია, რომ ჟვანია და კოკოიტი ერთმანეთს უნდა შეხვდნენ უკაცრიელ კუნძულზე, მაშინ როდესაც სატურნი მზის მეოთხე სახლს მიუახლოვდება. თვითონ ჟვანია და კოკოიტი კი შეთანხმდნენ ერთმანეთში, რომ უახლოეს დღეებში ისინი შეხვდებიან და მოილაპარაკებენ, თუ სად და როდის შეხვდებიან ისინი მომავალში. მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო იმ თემას, რომ პარლამენტარებმა დაიწყეს ინგლისური ენის შესწავლა, მათ დაიწყეს ინგლისურ ენაში მომზადება. პირველი გაკვეთილი მათ ჩაუტარდათ თემაზე: მოდით გავიცნოთ ჩვენი მინისტრთა კაბინეტი. და ეს ინგლისურის პირველი გაკვეთილი დაახლოებით ასეთი იყო: This is Irakli Okruashvili. ეს ირაკლი ოქრუაშვილია. He is a minister of internal affairs. იგი ყველას იჭერს. And this is Salome Zurabishvili. ეს კი Salome Zurabishvilia. She is a minister of external affairs. იგი ჯანრიკ აშიას მეუღლეა. Affairs. საქმეთა. And this is Kaha Bendukidze. ეს კი Kaha Bendukidzea. He is a minister of economics. იგი ყველაფერს ყიდის და იგინება. Economics. იგინება. And this is Guram Afsanze. ეს კი Guram Afsanzea. He says, ის ამბობს, I am muzzy. I am a big muzzy. I am hungry.